Kafkasya dağlarında, bombaların altında, yılmadan usanmadan cihad ederiz bizler. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Savaşla doğarız biz, savaşla büyürüz biz, savaşla şehit olur Rabbimize döneriz. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Dualar eksik olmaz, biz çeken mücahitlerden. Gece baskın yaparız meleklerle birlikte. La ilahe illallah, la ilahe illallah, ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiz ki bizler. Uğraşmayın bizimle, sonunuz hep hüsran olur. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Onların imkanları bizimse duamız var, onların şeytanları bizim mi Allah'ımız var. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah yardım ederse bizi kimse yenemez, eğer yardım etmezse bize kim yardım edebilir? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bir canımız var o da, yoluna olsun feda. Rabbim etme bizleri şefaatinden cüda. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Biz Çeçenler anladık hayatın gayesini. 1400 sene önce aynı şeyler var idi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Uyan artık Müslüman, kalk artık sen de uyan. Bırak artık gafleti, duy Çeçenya'nın sesini. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Çeçenlerden dünyaya bir mesajdır bu savaş. Bu savaşın gayesi la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Dinleyin dostlar siz de, dinleyin siz de bizi. Gelin katılın bize, ulaşalım güzel günlere. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.